Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. Got a brand new pinstripe suit of clothes, big wide polka dot tie, cufflinks as big as jaybird eggs, and look at this, shoes made out of alligator hide. We'll see something else here. I'm riding ready and hot to trot. Boy, you are fire. Girl, you can get anything I got. To take it to. I got the money if you got the time. We open all night. All you gotta do. Look at here, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Hallelujah. Looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Hallelujah. Looking for a fox. I'm looking for a fox. Looking for a fox. Czarnej nocy witają Państwa bardzo serdecznie Ewa Redel, Hirek Wrona. Dobry wieczór. Rozpoczął zespół The Blues Brothers nieprzypadkowo, dlatego że dzisiejszą całą audycję poświęcimy wytwórni Stax Records. A co ma wspólnego Blues Brothers ze Stax Records? Ano tyle, że John Belushi i Dan Aykroyd, którzy byli liderami, wokalistami tego zespołu, przypomnę, John Belushi nie żyje od 1982 roku, otoczyli się muzykami właśnie z wytwórni Stax Records, jednej z najważniejszych, chyba obok Tamli Motown, Atlanty i Philadelphia Records, wytwórni, która wniosła bardzo dużo do historii światowej muzyki, a w latach 60. na pewno była tą, która dominowała. Zatem Stax Records jest dziś bohaterem naszego spotkania w audycji Czarna Noc. Bar Case dwukrotnie. jedni z bohaterów Stax Records. Zespół Bar Case, który powstał, uwaga, uwaga, 51 lat temu. Grał rytm and bluesa i to on towarzyszył w wielu nagraniach Otisowi Reddingowi, ale też nagrywał płyty na własne konto. Dwukrotnie wystąpił w audycji Czarna Noc. The Bar Case, House Shoes i You Can't Sit Down to były tytuły utworów, których posłuchaliśmy. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I'll spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burdens that love is there? And have I done the little simple things to show you just how much I care? Oh, I've been working for you, doing all I can, but work all the time didn't make me a man. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'll make it up to you somehow, baby. I sit and wonder William Bell, znakomity wokalista, znakomity, no właśnie, chciałem powiedzieć bluesman, ale to nie tylko bluesman, bo on przecież w latach 60. był jednym z pionierów rhythm and bluesa, nagrywając dla wytwórni Stax Records wspaniałe płyty. No właśnie, o co chodzi z tym Stax Records? Zadają sobie Państwo pytanie, dlaczego całą audycję dziś poświęcam, a powiem Państwu więcej, że tych audycji będzie w tym roku znacznie więcej. Ano dlatego, że w tym roku świętujemy 60 lat od powstania tej wytwórni, która przeżywała swoje wzloty i upadki, i upadek tragiczny, bo no właściwie się rozwiązała. Dzisiaj mamy Muzeum Stax Records w Memphis, bo tam też wytwórnia powstała. Skąd nazwa Stax Records i jaka była jej idea? Otóż wytwórnię założyło rodzeństwo Jim Stewart i Estelle Axton. Od pierwszych dwóch liter nazwisk tego rodzeństwa, czyli Stewart ST i Axton a AX powstała nazwa Stax Records. Wytwórnia nagrywała przede wszystkim rhythm and blues, coś, co rodziło się w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, co dało początek rock'n'rollowi, ale również i soulowi. I z tej wytwórni wyszło wielu wspaniałych muzyków, właśnie William Bell, Bar Case, Otis Redding, Carla Thomas, Isaac Hayes, Steve Cropper, gitarzysta The Blues Brothers, wszyscy muzycy The Blues Brothers Band i wielu, wielu innych wspaniałych artystów. I dzisiaj sobie posłuchamy ich, właściwie już słuchamy, natomiast wybrałem takich trochę mniej znanych, nie tych z topu, aczkolwiek gwiazdy również będą. Zatem śpiewał trzykrotnie William Bell, który nadal nagrywa płyty i czuje się znakomicie, chociaż rocznik 39. A przed nami Wendy Rain. More, more, more, baby. Wendy René, tak nazywała się wokalistka, która wystąpiła, która dokonała zaledwie kilkunastu nagrań w latach 64-65 dla Stax Records w Memphis. Tam się urodziła, tam od nas odeszła 16 grudnia 2014 roku. Całe życie była związana z tym miastem, które pełne jest tyle cudownych dźwięków i powstało tam tyle cudownej muzyki. Naprawdę nazywała się Mary Cross albo Mary Frierson, takich używała nazwisk. No dobrze, to teraz kolejny wykonawca ze stajni Stax Records. Two, they fall. The Tonettes, tak nazywały się te trzy dziewczęta, które cudownie zaśpiewały. One pochodziły z Nowego Jorku, ale nagrywały, powstały w Memphis. Znaczy zespół powstał w Memphis, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, wszystkie trzy panie pochodziły z Nowego Jorku. Nie zrobiły żadnej kariery, nagrały tak naprawdę kilka utworów zaledwie dla Stax Records, właściwie dla oddziału Stax Records, który nazywał się Volt. Wydały dwa single i stron A tych dwóch singli właśnie posłuchaliśmy. Byli to No Tears i Teardrop C, The Tonettes. Jak słyszeliśmy, śpiewać potrafiły. Dlaczego nie zrobiły kariery? Tego nikt nie wie. Hatred. Ten zespół stworzył Roebuck Pop Staples. Ojciec z rodu, który z trzech swoich córek, a później jeszcze dołączył do nich brat, stworzył zespół The Staple Singers. Jeden z najważniejszych wykonawców w historii muzyki gospel, soul, rhythm and blues. Lat 60. 70. nagrali wiele znakomitych płyt, które stały się częścią historii, a Mavis Staples odniosła największy sukces komercyjny, nagrywając m.in. z Prince'em i z wieloma innymi artystami cudowne płyty. The Staple Singers w dwóch utworach wystąpili w audycji Czarna Noc. Pierwszy to If You're Ready, a drugi Respect Yourself, wielokrotnie zresztą samplowany, zwłaszcza przez świat hip-hopu. Minute skirt, minute. Mac Rice, tak nazywał się ten wokalista, który przed chwilą wystąpił, Sir Mac Rice, pochodził z Detroit, nagrywał również dla Staxu, przyjeżdżał do Memphis i być może nazwisko nic Państwu nie powie, ale jeśli powiem, że ten słynny utwór, który przed chwilą śpiewali cudownie The Staple Singers, Respect Yourself, czy też Mustang Sally, napisał właśnie Sir Mac Rice, no to mamy do czynienia z artystą naprawdę wielkiego kalibru i z człowiekiem, który wniósł duży wkład do historii muzyki popularnej. Też nagrywał dla Stax Records, proszę bardzo. Przed nami pani Shirley Brown. Barbara? Barbara, this is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, you see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine. From the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever been in love, then you know. Now if you were in my shoes, wouldn't you have done the same thing too? Whoa, woman to woman, can't you see where I'm coming from? Woman to woman, ain't that the same thing you would have done? Woman to woman, now should I just step aside and let her take what's rightfully mine? Oh, woman to woman, was I right or was I wrong? See, I don't want no trouble now. I hope you understand. I love that man, and he's mine. I'm talking to you, woman to woman. You should be woman enough to understand. Thank you. you'll soon be coming home. Yeah. We'll sit and talk and you'll pretend, but your love for me is gone. Probably criticizing me this evening. I've even run into some ladies occasionally out there had the nerve to ask me, they said, Shirley, did you really do that? Did you really buy him all those cars and the clothes like you said on the record? Yeah, love will make you do these things. But it's a funny thing how these men can make you lay in bed night after night wondering if they're coming home. Laying there by the phone, hoping that any minute he'll call and tell you, baby, I'll be there shortly. You just hold on, I'm coming. Comes in 3 days later. Yeah, I know you know what I'm talking about. See, it ain't no fun to have to sit there and count the tile on the floor. Count them four walls. There's another funny thing how we ladies can get on that telephone talking day after day about how sweet and how good our love life is. You might be familiar with this commercial that comes on TV, How's Your Love Life? Knowing all the time that it's rotten. Having to laugh to keep from crying. Like I'm doing now. But you see, the only thing, I've always believed in whatever makes me feel happy. I try to do whatever it takes to keep it that way. But you see, it ain't no fun being in love all by yourself, knowing all the time that the one you love loving somebody else. I'm standing here to tell you today, ladies, that it ain't no fun. Shirley Brown. Cały czas aktywna na scenie, chociaż rocznik 47. Tutaj zaskoczenia nie ma, bo podobnie jak wielu wcześniejszych wykonawców w dzisiejszej audycji Czarna Noc, również urodziła się, wychowała i mieszka w Memphis. Bo też nagrywała i związana była z wytwórnią Stax Records, która to wytwórnia jest bohaterem dzisiejszego naszego spotkania. Shirley Brown dwukrotnie wystąpiła w naszej audycji. Woman to Woman to chyba jej największy przebój, zresztą z debiutanckiego albumu z roku 74, a później utwór zatytułowany It Ain't No Fun.